بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبا عباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ويقال في الصلاة وغيرها إلا حيث تعبد باللفظ ما روي فيقتصر على ما تعبد به أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها إلى آخره. بفوفرة wa ci sa ndax jotay bi wessu dañu ci dañ ko ki won ndax dañu amone ay yu ñu doon leer ci xéetu wolfo bi ñu koy jàng ba kéro ngi mi jéxé mais voilà amna yu ci waxagul yo xamanteni dinañ ci ñew inshallah té mom moy yékiti loxo bi ban place nga koy defé ci ñaani ak li ci aju ci jéxétal inshallah dina ko wax ndax mom ci bopam dina wax ci walu gogu ci jéxétal motax lolou yexé buñ ci moy fi mi tablo ci amma du'a ba'da itmam az-zikri fa ma'lum mashhur moy buñu jéxalé wazifa bi ñaan wazifa ak yoy dina ko ak ñaanu du wazifa bi kessé ak wird hadara yépp dafa am ñaan bo ñaan yu ñuy def ginnaw yoy ak li ci aju inshallah dinañ ci ñew gis na ni sayyidi abubakar atiq al-ghanawi radiyallahu anhu tamit amna ben téré buñ ci bind di ci wax naan ci affaire ñaan bobu ñuy ñaan di ñaané ñaanu sayyid al-arab bin sa'ih bi radiyallahu anhu inna allahu akbar la kabira siwahu jannat mahamiduhu wa azza thanahu ala bobu adi al-ibadi ila sana'i al-fani bobu lawa tafaddalu muhtadaw li sana'i ñaan bobu non bamuy jeex iski allah wa ñaan bobu nak muy wax ne mu bindu téré pour wax ni di laye ci walu ñaan gog ñuy non nga xamantene dañ koy def dañ koy faral bi ñaan ci jeexitalu wazifa bi inshallah dañ ci fi mais bon mais mom daf ni ñaan bu mel non wala benen manam kon ce qui veut dire que du bobu rek quoi legui nak ku nek yaay xol wala lu la neex nga ñaan ko manam kene du teunk ñaan yoy ci loolu dinañ ci ñew du façon inshallah kene du teunk ñaan gi ci naan waaw ni lañ koy ñaané ni lañ koy défé kene du ko défé ni ak yoy dédé wala ñaan la rek ginnaw wazifa bi inshallah dinañ ci ñew du façon mom ci bopum cheikh omar radiyallahu ta'ala warda wa nabi ñew na ci kon mom mu ne wa yuqal kon gisoon nañ ne fiñu tambalé manam kaddu yi ne salat ne baatu sayyidina ci siyada gogu lañ nekkon wax ji ñu wara wax sayyidina bu ñu wax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam manam jital le fait que ñu wara jox priorité wax ko ak bañ ko wax ne mbir mi dañu gis ne dafa gëna ciégué xétu teranga ak wégel ak magal gi nga xamanté man yëglé teranga dal ak magal ak wégel gi nga xamanté mom lañuy jox sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam motax ñuy wax baatu sayyidina ci mbir mi ak ci salatu ala nabi de manière générale manam bax parce que buñ xolé salatu ala nabi liñ ci djublu du manam julli gi la mais magal gi ñi magalale yent bi sallallahu alayhi wasallam ak wégal buñ koy wone diñ koy wone sopp nañ ko lool mom moy manam mom moy li nekk ci ginnaw salat ala nabi manam salat ala nabi du rek yalla nako yalla defal nangam ki rek dede du lool mom moy li nga xamantene mom haqiqatan mom motax mu jog ndax mbir mi motax mbir mi ci ñun lay delu ci wat ngeeneelu ñaan jeek yoy ci ñun lay delu ci wat te bu xese ba am baatu salli rek julli rek am salat ala nabi du guna donc li ci dess lool mom motax kon nga gis sahaba yi radiyallahu anhu nitu yalla itabe nitu yalla yi ñew seen ginnaw ñep radiyallahu anhu ajmain ñom ñep nga gis ñu defar ay salatu ala nabi yo xam tane dañ koy teug manam kenn ku ci nek nak solo ni ngay woné ni nga bëgg yent sa xam ni ngi koy fonké xéetu tag yi ngay li ngay laxasalé ci julli yi ngay julli ci mom nga diko ci dugalale deng kon ci lañuy gisé ni lool mom mom manam mom moy maqsad bi moy objectif bi moy finalité bi au moment où mbir mi non la démé mbir mi bimu démé nonu nak motax dañuy daldi mën buñuy julli ci yénnati bi sallallahu alayhi wasallam han dañuy buñuy julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam manam mën nañu bañe yam ci batu manam sayyiduna bi kesse mën nañu bañe yam ci batu siyara gi ci batu siyara gi manam ci batu manam bi bi rot kesse mais ñu yok ci siyara wala luy tektale ak magal buñ koy magal luy tektale ak wégal buñ koy wégal ak fonk giñ koy fonk yékkati giñ koy fonk comme lu batu ma sayyiduna maulana shafi'ana ak yenen lol nak mom lay wax legui muy indi lenen muy ne way qalu wa khafna ne fi salati ci julli wa ghayraha ak lenen dul julli illa bamu dess khaysu fo xamantene to abira def na jamo bi lafz ci kaddu ma la nga xamantene ruye solo nañ ko manam kon lol la fu fekkante nak place bi mom dañ fi jamo kaddu gi manam kaddu gi dañ ko fi jamo bu boba nga yam ci nga baña indi sayyiduna bek yoy mom mo gën kon ce qui veut dire que ne bu fekkante ne salatu ibrahimiyya bi ngay jang dang cey djublu magal geek djulli ci yantibi sallallahu alayhi wasallam ak yoy yantibi sallallahu alayhi wasallam waxuko pour wax ni bi rek lañuy def mais amna benn mbir mu am fofu haqiqatan même bu fekkante ne salatu fatihi mo gën ci djulli ci walu djulli nak salatu ibrahimiyya mo gën ndax li rot mo gën li rotul wa han voilà manam alwairul afdal mim malam yarit wala khairul mim malam yarit comme niko niñ ko wax ci qawaid qawaid fete manam li rot tout temps mo gën li rotul manam bu fekkante dafa am ben mbir manam ben ñaan masalan motax ñaan yi nga xamantene ñom ño rot ci alquran ak sunna ñoo gën ñaan yi nga xamantene ñewuñu ci alquran ak sunna ak ñaan bobu kuko mëna ñaan fum lo man ak kuko mëna ñaan waaw ñaan yi rot ci alquran ak sunna ñoo gën xéetu ñaan yi gën yépp moy xéetu ñaan yi nga xamna ñoo ñew ci alquran d'abord ñaan yi ñew ci sunna ginnaw lool nak yeneen ñaan yeneen bu nitu yalla ku mu ndoon mu mu ñaan ak xéet selon poids bi ak selon l'air bi mi and selon secret ci yalla def et cetera mais ñaan yi rot ci alquran ak sunna ñoo gën té buñu xolé loolu day na nit labal ci dundum loolu mom motax haqiqatan di sonal sa bop ci ay sirru sangam secret sangam nangam mais loolu haqiqatan bo xolé deug deug ñi comprendre rek ñoo ci dess manam ñi comprendre kesse ñi nandul ñi xamul ni affaire bi demé rek ñoy ñoy sonu ci yoy mais ku comprendre mais affaire bi demé xam deug deug da ngay yam rek ki nga xamantene ñom ñoo rak ci alcorane ak sunna yoy ñu gën kon ci salatu alam salatu manam bu fekkante dañu julli yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni suñu julli même bu fekkante du lu exhaustif manam waxewuko pour wax ne li rek ngeen mëna def ci salatu alam li suñu julli parce que yeenbi sallallahu alayhi wasallam xam nga dafa ne buñu taaya ba pare mu ne manam bo jeexale taaya bi mu ne fal yusalli alayya la ci tek manam lu julli ci man mu ne summal yatakhayyar min ad-du'a ma sha top na tan ci ay ñaan lu ko sopp xam nga lool bi ko yentiyu waxe sallallahu alayhi wasallam après ñu gis ne heure bobu kon manam buñu taaya ba pare place bobu comme dañ fay nangu ay ñaan ak yoy li gën moy ñu julli ci yentiyu sallallahu alayhi wasallam yentiyu sallallahu alayhi wasallam tamit xam nga waji dafa ñew taaya rek daal di selmul dem manam ñaanam gi manam daal di taaya rek manam yentiyu sallallahu alayhi wasallam ajla hada waji dafa yakkal parce que pourtant su fekkonté na ginnaw bi mu taaya dafa julli ci man da di ñaan tan ci ay ñaanam lu ko sox gis nga manam koronton xam nga lolu day manam sababu la buy tax yalla nangu ñaan manam du demé nek nga jitu salatu ala nabi et cetera yeralti bi sallallahu alayhi wasallam jangale ni kon manam ñu ñew nak ne ko ñun borom bi neena nañu dañu wara julli ci yow mu ne xolal amma salam alayka lol xamnañ ko nan lañuy selmale ci yow lol xamnañ ko ndax mo dañuy wax nan manam ñu nuyo da na assalamu alayka ya rabbi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka lol xamnañ ko mais julli gi naka la mu la len da ngeen di wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik allahumma barik ala muhammad wala wa barik ala en fait riwayat dañu bari al qadi ayy rahmatullah alayhi indi na ci lu wara tolok danaka 50 riwayat yo xamantene ci ay salat ibrahimiyya donc manam waaw manam bo déggé bi té bokut ak ba nga xamone bu mutax nga défé né bi amut wala bérène bi mo baxul wala yoy wala amna tam bu am wa ala azwajihi wala alihi wa azwajihi etc manam bari na la mais allah mais ci gattal li la allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid so xole bat yoy nonu xam nga bo xole meme bat bobu bat yoy bo len setlo ñew na ci manam ci imam ibrahim sallam liko malaxay don wax nan salamu allah wa barakatuhu alaykum ahlul bayt moy ci bi ñu wax ak mom ibrahim alayhisalam bi mu ñew bi malaka yi ñewé diko sétsi voilà xam nga lolu manam moy kon manam kon lolu yoy non ba bari dal ni bi mu am na tam fenen fil alamin nak hamidul majid yoy yep da ngay gis ni ay bar la yu rot yi ci alquran yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam dajale ni manam ñaan gi malaka yi ñaanon wa ahlul bayt ibrahim alayhisalam mom luñ bëgg nga manam mom lay wax na nañ ko ñaan et cetera amna ay yeneene mbir nak yo xamne taxu ñu juk ci wallu gi ay comme borom xoxon souba rahmatullah alayhi mu wax du bari ji ñu wax ci lan mo waral mu wax mu tan salatu ibrahimiya te tanul benen salatu ala nabi ci moment bobu surtout précisément ak yu mel non mais ak lu mu xew ak lu mu xew mom mo rot ci place julli tekkiwul ne lool rek moy salatu ala nabi mais dafa daf ko proposer daf ko wax mais ci julli ba bari tamit daf ko wax proposer ko donc mom li gëna mag liñ mëna xam moy ne en tout cas ñu diko def ci julli mo gën ngay tanal lenen diko def mo gën ngay tanal lenen diko def ci julli légui biñ xamé lolu légui problème bi fan la nek manam mais problème bi moy sayyiduna batu sayyiduna biñuy wax diko war mën yok ci salatu ala nabi bi allahumma salli ala munina kon allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim comme par exemple lol da ngay gis ne nga wax ko li tax muy gën moy ne buntu salatu ala nabi lañ nek buntu ñaan la mais cependant xolal buñuy noddu ashhadu an la lol par contre noddu bi comme ko du buntu bo xamantene pour wone magga yent bi la sallallahu alayhi wasallam mais baru baat la yuñu jaamo yalla nga bañ ci duggal baatu siyada gi mo geul ala kulli khas da naka dafa rañe donte comme niñ ko waxe amna lenn ci mborom xum shafi'i rahmatullahi alayhi yu ko fay duggal yu siyada gi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah اشهد ان سيدنا محمد رسول الله جونا لا مي لي راني تي دان تي مانام مو گن موي تي موي لي جومور واخ لي اوب سي بروخ خوم رحمه الله عليه موي مذهب مالك حنفيه موي مذهب مالكي موي مذهب حنابل رحمه الله تي صاح موي مذهب مbolo mu bari ci shafi'i رحمه الله عليه موي ني دونو دوجال باتو سياده فوف دونو دوجال ناخ لا لول لي اكسبليكي ني ني fi salat ni do wax nañ ni fi salat han wa ghayra ak lenen lo illa lur khaysu su fekente ne bamo jamono nga man to abida def na jamo bi lafzima ci kaddu li nga xamne ruya dañ ko solo manam kaddu gañu solo budé dañ ko utiliser mu nek jamu yalla bu indépendant xam nga tay noddu jamu yalla bu indépendant tashahhu taya fofu tam ben xet jamu yalla la bo xamantene baati yi précisément lañ soxla fofu manam munuma créer benen taya bu bes par exemple alors que suron salat ala nabi bi dañ ma choisir lo salat ala nabi bu ma neex mën na ko def ci ginnaw taya bi suma neex ma def salat ba suma neex ma def salat umri suma neex ma créer sax suma salat ala nabi duggal fof au moment où yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ne julli ci man rek la wax au moment où sahaba yi ñoko laaj après ne ko nan lañuy julle xam nañ ni seulement ci yow mais nan lañuy julle muy doga wax lool su fekkon tere fofu non wax ko fa ak jangale ko fa ak formule bi du fa ragneku konontone yentou sallallahu alayhi wasallam du xaar ni di ko lat parce que lu amé solo nonou du parce que lolu tam benen affaire lam am solo moy le fait que ñu ñew laaj ko day wone ni mbir mi yamul ci lolu lolu ben cas de figure la légui ñu jël ci benen cas de figure moy masalan biñu xamé ni comme d'ailleurs mom le jumhur di wax hanabila xam nga hanabila rahmatullah dañ japp ne yak gilem boko lekk day yak japp yak gilem ndax voilà yeen ci sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko ndax buñu lek gëlem ndax buñu lekke yapu gat dañuy japp mëna solo nexé inshallah ñu ne ko yapu gi nak hal yatawadda min lahmil gharam mun qala inshallah solo nexé ñu ne ko hal yatawadda min lahmil ibil qala na'am mun waaw manam le fait que mune waw en kay yap geulum dañ ci japp motax ñom ñu japp hanabila rahmatullah alayhi gis ne kon ha ndekete tak yap geulum day tax ñu japp mais tontu bi nga xamantene mom lañu gis ne ginnaw bi wa jumhur ami problème tontu hanabila yi am problème bu ruy ci lool ndax niñ leen hanabila yi jappé ci masala bob ba yek ci fofu problème bi ben tontu rek lañu gis ne jumhur meun nañ ko utiliser té buñ ko utiliser point bi ciow lu jeex moy né lu toll ni ñap ak ni mu amé solo ci julli yéne ci sallallahu alayhi wasallam du xaar bañ laaj ko ndax yaq gëlem day yaq ñap muy doga wax waaw fekk da ko yaq su fekkonté ni haqiqatan da ko yaq kon du xaar bañ laaj ko ce qui veut dire que kon le fait que mune naam moy woné né ah waaw bu gën nañu sopp ko ku ci japp moy choix amna fofu wa moy choix amna ci mais sauf que choix bi moy préférence bi dafa gëna ëpp doole que bu doon rek yap xat lool la ci voilà au moment où comme ni nga xamantene non la wax mais al ibn bu ñu naan khuluqa min ash-shaytan marabid al ibn la sallu fi marabid ghanam wala tusallu fi naka wax sax fi wa fi marabid ibli wala baat bu mel non djul len ci gatti fuñu djulle fuñu manam sen getti di gatti manam moy xar ak beuy sen getti mën ngeen fa djulle mais boudé djulle mëno fa djulle il faut nga lal dara ci tawam comme sidiara wala yoy hein maintenant bu féké dana gis nañ ni cause bi dune sawi gilem ak ay dem alam dune ay sobe lañ kon cause bi lan la yeenbi sallallahu alayhi wasallam bim nan khuluqa moy adibi khuluqa min ash-shaytan dañ ko bind ci shaytané manam wala day and ak shaytané wala ma ash-shaytan day and ak shaytan ci benen riwaya ma hadith yu nek sunan ya sunan imam abu dawud rahmatullah alayhi legi yeenbi sallallahu alayhi wasallam lo fait que mo wax lolou xam wala dañuy xamné kon ah d'accord mais baat bobu niko borom xoxo yi fi rahmatullah alayhi dune mom ci bopam dañ ko bindé ci matière bi nga xamné moy sheytane mais comme ni nga xamantene non la alcorane wax né khuliqal insan min ajal nit dañ ko bindé ci yakam manam côté bobu la ci sheytane lañ bindé djulem manam voilà et que ndiap yap ki ndiap day ndiap comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ne sheytane motax bu guissé ku mer mune pourtant bu japp mune ku mer na japp parce que bu japp mune ndax japp gi day bindi sheytane gi ko merlo ndax sheytane mune xana gissou len ni sheytane ku mer ni koy indi moy xal la mune mer xal la bu sheytane di tek ci xolou nit après mune xana gissou len ni ku mer bu di day xonk mune kon bo japp lol day indi hein japp gi ngay japp moy day yak mer te effectivement nit su meré su japp rek da ngay gis mer bi ki baye bo japp muy japp sa ay adibi plan bi di yak mo ko bu ko lay gif bu japp plan bi di yak ko mom voilà et pour ça xam nga lolu voilà lolu donc lolu benen exemple moy masala comme li ñu ñew laj yentibi sallallahu alayhi wasallam ndax manam ndoxum geej gi mën nañ ci japp ak yoy moy hadith bobu yentibi sallallahu alayhi wasallam ne la ndox mi dafa laté labalaté ma atuhur ma uhu ndox manam ndoxum geej kon dafa laté labalaté manam donc cela ne veut pas dire que ndoxum geej kessé kessé kessé lañu mëna jappo mais amna choix ci yeneen ndox yo xamne mëna ko jappo ndoxum téel ndoxum dex ndox ndoxum robinet etc manam ak yeneen ak yeneen donc yoy yef day woné manam day woné ni kon effectivement manam le fait que ñu ñëw laacc yeenté bi sallallahu alayhi wasallam yeen ta salam tontu tontu bobu du ne da fay wané ni mbir mi kon ci li rek la mëna yow kon ce qui veut dire que ni le fait que ñu ñëw la yeen ta salam ñu ñu jullé ci yow lolu day wané du wané ni kon salat ala nabi salat ibrahimien rek lañ fa mëna def au moment où yeen ta salam dafa wax de manière générale que ñu julli ci mom biñ ko laajé ci la joxé salat ibrahimien bi manam mais wané wul kon manam pour wax né règle bobu manam règle usul bobu dafa am solo pour nga comprendre li ma la bëgg wax manam que ni mbir mi yamul fofu légui nak légui cependant li rot mo gën li rotul au moment où li rot mo gën li rotul kon voilà pour mieux def li li rot té voilà salat ala nabi li tax kon siyada gi ñuko ci mëna yok tamit moy né objectif buntu bi tax manam li tax ñuy def salat ala nabi bi moy magal geek yekti mak fonku geek weggi et cetera lolou boudé lolou lerna mën nañu ko tni wallahu ta'ala a'lam legi motax mu ne kon bu boba bu fekkentene dafa am rek kaddu yu rat mu ne fa yok tasaru def na gattañ lo alamat li nga xamantene to ba def na jamo yalla bi ci mom awol bok fi riwayat li nek ci riwayat man ci liñu solo kon liñu solo rek lañuy jëfëndiko fay ta def na dikke bi ha ci mom ala wajhiha ci namu dikke manam ci anam bi wa qala waxna al burzuli manam bu imam al burzuli rahmatullah alayhi ci imam maliki la bok rahmatullah en fait gis na ni cheikh omar radhiyallahu anhu wana bi fini bari na lo xam manam danaka lim fi indi wat yeb lu ci manam ay wax maliki la rahmatullah alayhi mom lay taxal wala ci sen imam yu yu makki la bok nga xamantene voilà si seni wax dafa am solo deug deug haqiqatan mom al qadi iyad ibn arafa ñooñu non manam ñom sen ibn rushd al jadd manam ñom seni wax dafa am doole deug ci manam ci mazhab bi ak ñeneen mais voilà deug mune wala khilaf amul wute an na nekat kulama lepp lo xam tane yaqtadi day waral at tashrifa ter gis nga joxe woné teranga wat tawqira ak wegel wat ta'zima ak magal fi haqqi ci aqamum yantim sallallahu alayhi wasallam annahu neka yuqalu defna ci ko waxe bi laf bi alfazi ci ay kaddu mukhtalifa yu wute hatta mbete balagha jotale nako ibnu al-arabi moy al-imam muhyiddin dedet Abubakar moy maliki faqih maliki naam parce que buntu fiqh lañ nek porte fini ñu nek manam masala jamono ji nek genn nañ ko tasawuf ko manam mu jeural tasawuf wala tasawuf mahd deul lool genn nañ ko manam nga xamne tasawuf kessel pure et dur loolu legi ñing koy parti bi ñu nek depuis ñaari jotaay manam wala ci manam parti bi ni fiqh la masala fiqh la pure et dur D'accord. Donc, fi Ibn Arabi, Aboubakar Ibn Aboubakar le Maliki. Voilà. Imam Aboubakar Ibn Arabi. D'ailleurs, ça a été différencié par Alif Lam bin ci def ci kanam. Voilà, Ibn Arabi. Voilà, ak Ibn Arabi. Donté ñom ñaar ñep non mën nañ leen wax Ibn Arabi. Mais sauf que voilà, dañuy wax Ibn Arabi pour différencier leen ci walu bi. Dégg kon manam néna yobuna ko ba mi ata témir fa ak sar ak lu ko. Manam bu manam yi ñuy wax mais gis nga mom tamit ibn arabi rahmatullah alayh tamit manam faqih maliki borom geud la ci fuqaha maliki borom geud la ci même bu fekkentene yegul degré ñi nga xamantene ñom ñoy ibn rushd ñom ibn arafa ñom ak cheikh ad-dardir ñoñu non yegul seen degré ci niñ leen fambarzuli Al-Burzuli. Waouh. Serigne la wala Non. Dedet beaucoup une génération. Mom Ibn Arabi moko mak. Voilà, Al-Burzuli ci ginnaw bi la ñom. D'accord. Voilà. Al-Burzuli sax après ñom Khalil la ñew ñom. Période bobu après ñom Cheikh Khalil. Rahmatullah alayhi. Deng kon Ibn Arabi kon mom tamit mom yeggalena masala manam nombre de baat yi nga xamne day woné magay yeen ak diku yi diku fonk manam baat yi nga xamne mom lañ ci mëna jëfëndiko yobbu nako ba ci ñaata témir am nako wala de nga wa qala waxna sahibu borom téré biñ wax miftahul falah muna wa iyyaka ma ngi lay monté de ko lo anta troka ci nga baye lafz kaddu as-siyarat ak cang intaha ki la toxal gi manam kon li yep mom la toxale ci lan ban téré mataali'ul masarrat sharh dara'ilul khairat deng manam ci la toxale wax yi yep wala ci la toxale li muna kon liñu toxale ci téré bobu fi la manam kon borom miftahul falah da fay wax ne ma ngi lay monté de ko nga baye la ba kaddu la siyarat bi mom cang bi manam moy manam boul ne way non parce que aussi dafa am benen affaire bu xew ci kibbi amna sax benen épisode mo defone ci walu gamu de yoy point bi ni bok na ci yima souligné won ci walu bob moy le fait que yentou sallalahu alayhi wasallam par exemple gamu wa le fait que manam def ko comme cérémonie là voilà nan gaay nañ wota jour sangam gaay gamu voilà bok na ci li koy wone ni manam le fait que yentou sallalahu alayhi wasallam modeste bob motax defugo bokku na ci li tax defugo par exemple imaginer lu tollo importance bi salatu ala nabi am rawat ci julli rek ak ci lu julli yeen bi sa dama waxu ci dara andam ni alquran rodna pour digle ko lu dul ne dañ ko ko laaj pour mu do ko wax imaginer nord ak li xam importance bu mag biñu am ni ñu nekk symbole ci l'islam yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam jangale wu ba sayyidna umar ak abdullah ibn zay ki nu tudde ibn zayd ibn abd rabbih han radiyallahu anhu ñom ñoko gënt and ak yeen tibbi sallalahu alayhi wasallam xamone na noddu ak li xam mais jangale wuko lan motax ndax batu ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu bin anna muhammadan rasulullah nek ci biir bi woné magay yent ci sallallahu alayhi wasallam ak importance bi manam ngir woné modestie c'est comme lolu ci la yu amé solo nonu ci l'islam la jangale wul directement ludul xew xew yu spécial am ba tax mu wax ko c'est comme lolu la lan ngay xalat ci taxaw nan gaay bu bis sangam joté na ngeen ñew fété sama bisum judd ndax nangam magal lan ngay xalat ci lool manam lool wala lool tamit manam ben mbir le point la bo xamné bu mata baye xel parfois ci yenn atté manam tay xolal même pour wax sax né mom moy yilif kilif doomu adam yilif doomu kilif do kilife doomu adam moy mo len manam mo len gën fa sen borom subhanahu wa ta'ala même lool sax pour mu wax ko sax da ngay gis mujjii tek tout temps wala fakhar non pourtant poukere taxoul de manam waxumako pour manam da ngay gis sax tout temps mujjii tek bar bob manam pour ndax tellement manam mom moy sayyidul mutawadiina sallallahu alayhi wasallam moy sangu ñi nga xamne ñom ñoy wacce sen bop ñu mo def yalla may jikko jikko wallahi Allahu akbar Allahumma adibna bi adab nabiyyika sallallahu alayhi wasallam voilà deug kon xam nga kon lolu yoy yeb day voilà imaginer nak legui fi buntu bi imaginer nak legui ci walu julli mu nan wax len Allahumma salli ala sayyidina muhammad dedet day wax rek li nga xamné mais yow ya wara comprendre né ah attention ba fi siyada gi munu ñak ma yok ko ci yow ya ko wara comprendre mom la lay wax nak mom la lay wax ci ni né moy ci ndiko ma lay ma ci ndiko nga baña wax sayyidna ah moy ndiko de bul tuddu yent ci sallallahu alayhi wasallam diko tuddu kom kuy tuddu mulu wala ibra wala samba wala demba même ñooñu nonu sax su fekente ne duñu manam n'importe qui waro len jox seen tour hatta budul sax ci walu diine gi même ci walu administrativement premier ministre do ñew di jaar ci tour da nga nan monsieur premier ministre président do ñew né comme li gaay bi def Macky Sall rek dédét né président voilà ah bon c'est une menace peut-être son excellence ambassadeur lañ koy wax voilà est-ce que ra manam exemple la voilà manam même yoy sax moy xam nga monsieur le consul c'est le maire manam yoy manam aussi même boudou wallahi hatta mbiru aduna yi sax geud gogou dañ len ko rogo yeenbi sallallahu alayhi wasallam walilah ibn hajar radiyallahu anhu bimu ñewé di tuup ci dugg ci diiné yeenbi sallallahu alayhi wasallam dafa genn yekati kalam tek ko ci suuf ni ko mu tok ci sayyidat aisha radiyallahu anha ko ñum gis nañ nga doxale ak mom no do xole wul ak ñi ci dess mu ne wa parce que ñum dañuy wacce wu ku nek waccu way ñi seen keur ay bour rek kon ni lañuy doxale mom radiyallahu anhu xam nga lool manam même bu fekenteene cadre bobu la sax manam yoy yep ay xéxi doxalin la yo xamantene ñun tamit war nañu di am ki bobu mais buñu jël rek buñu am rek esprit wu révolutionnaire esprit Non, c'est important. Waye manam dañuy tuddu ay kilifa yu mak mais di tuddu jaar sen tour rek non masala waw Abdul Qadir Jilani neena nangam mais subhana rabbi subhana rabbi sidi Abdul Qadir wala Cheikh Abdul Qadir wala wax jo xamne dal vraiment day woné ak ma gay hein manam dang koy magal radhiyallahu anhu et cetera manam ngay gi gis kuy tuddu na Ghazali day nangam nangam al imam al Ghazali wala vraiment da il faut nga woné manam voilà makaya manam dox ko titre lolu c'est très important c'est comme ñooñu non rek manam nga wara doxale ñom non la ngay xalat ci ki nga xamne moy seen sang sallallahu alaihi wasallam di sangu ñep sangu yenente alayhi wasallam sangu ñu jik ñu am ñu mujjul nga koy tudd rek ya subhana rabbi hatta subhanallah amna ci borom xam xam yu ak nitu yalla yo ñom même ki nga xamantene sayyidna muhammad lañ ko tudde sallallahu alayhi wasallam jamais ñu jaar ci turum non rek muhammad ñi dede abadan sayyidna muhammad lañ wax te subhana rabbi dañ ci boole li gëna graw ci ñom li gëna tumu rank moy daf ci am ño xamne ci ñom hatta benen ku ñu tudde nonu sax buñ koy wo buñ waxe sayyidna muhammad dañ ci tek sallallahu alayhi wasallam ngir magal yenenti bi rek sallallahu alayhi wasallam voilà ngir rek magal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non vraiment dañu egg ci voilà magal ko ndax dañ koy magal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa yello ni diko magal sa so wallahi ni buñu magalatul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kan lañuy magal kan lañuy magal amen yalla ñu yalla boole ci en tout cas ci nga xamne dañu am teggine gu mat seuk par rapport yeen ci sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene ñom la jaboté waaw deeng mu ne wo fi nek na ci téré bu ñu wax al fathul mubin nga xamne sharh kanzul asrar la mu ne qala wax na sayyidi abdurrahman al fasi rahimahullah fi khashiyati ci khashiyam bi mu def ci ala dalail al khairat bu imam al jazuri قال من قال الأبي المالكي له منتم إمام فقيه ما فقيه مالكي بمغلا وشرح جزء من الإمام شرح الصحيح المسلم كذا شرح على أخضر يتم شرح أنا تيري أم صلاة سبحان الله ده الصحف الله بوكتك بركي برام شرح كده كي موجيتو شرح الأبي أبي أفيد مم شرح من في صحيح إمام مسلم مم لجنسيه mais ci ñu jëk ñu la bok manam mom après juste ñom qabi ayat gayo voilà d'ailleurs mom mo jëk ñom nawo bi mom mo ñu voilà mom après ñom juste ñom qabi ayat ñom al-qurtubi ñom ala ni la ñom la man avant a bien après tamit al ñom al maziri ñoy al maziri mo ñëk char hakim ñom ñu batal al maziri ñoy ñoy borom sharaki ñëk al am ñu batal mom char sahab bukhari la rahmatullah alayhi al maziri bi après ñom qadi al qurtubi qadi ya après al abi ci la doga ñew après an nawwi doga def nak moy premier shafi'i bi def char sahab imam muslim rahmatullah c'est que bi def char sahab imam muslim rahmatullah alayhi ñi nga xamné ñoko ñëk yitté wo ñom ñoy maliké ñoko dëkk def amna nak benen al abi bu ñew ci ginnawam bo xamné ci ginnaw lu wax daru lañu rahmatullah bu def sax wax allah xari wala boko tukki deng kon mom al abi mu lay fi sax sax imam muslim rahmatullah alayhi mu ne wa ma yus mo wala ci shara bi mu def ci sax imam muslim mu ne wa ma li nga xamantene nak yustamalu def nako jeufandiko fi halal maqam ci bi la beurep min lafsi ci kaddu al mawla manam di wone suñu kilifa bi me ngo suñu mbir wa sayyid ak sang hasan lu bax la wa in donte lam yarid rutut donte ñewul di rot tamit manam ñew yok ko ci lu rafet la te pourtant mom xam nga bok na xam nga maliki rahmatullah dañu bok ci ñi nga xamne ñom ñoo gëna duur en fait maliki ay ci lañ vraiment ay ñu strict lañ ci walu man ñu rigoureux lañ quoi voilà dañu am rigueur bu kima ne ci buntu bi buntu bu lepp lu aju ci walu jaamu yalla ak niñ ko wara defé ñom dañu ci rigoureux nangu ñu nga yokku ci mbir yi dara lu tolo tarfatal ay ñu nangu ñu nga yokku ko ci and ak lool yépp da ngay gis ne manam lool mom motax par exemple soxlawul muy indi waxu chafé ñene parce que ñom ñoo gëna léger ci kon buntu bob maliki rahmatullah même dayé da ngay gis même ay gamu ni ñikoy bañu kess neew sax ni ci fuqaa yi da ngay gis ay maliki ni ñikoy bañu kess mi ci fuqaa da ngay gis ay maliki ni juste rek ngir bañ parce que ñom dañu ragal lepp lu aju ci affaireu bid'a ay affaire yu ñom dañ ko ragal bu kémané motax ñom même bu fekkante ni en fait bañ gi may wax tuddu tekkiwul bañ bo xamne da na bañ bu catégorique la dédé moy ci manam dal ndank ci dal ngir rek bañ ku ci duggal lu non deng comme ibn al-had al-maliki ak kenen ki ci dess nako lu tuddati way du ibn yunus subhana rabbi sama ki ci dess way pat dul ki bi nit na mais après xamna amana mu fatlu quoi inshallah deng mu ne waqtara tanna al madd اللغوي ما موي لغوي بيند تي القاموس بي نوتو الفيروس ابادي فوالا مونے ترك ذلك باي لولو في الصلاه تي جولي اتباعا مانام دنگ مونے وقتارا كون تان نكو لان لا تان dark baye zalika lola fi salati ci julli ittiba'an ngir top li lafdh al hadith kaddu hadith bi wal ityan ak dikki bi ci mom khayr fi khayr al salati ci lulul julli mom lol la tan te lol tamit xalat bu rafet la batay manam ginnaw tekantal biñ def ci njal benu jotay bi ni ak jeexetalu manam jotay bi jitu jotay bi wess ci jeexetal ba ak dial benu jotay bi ñu ne tekantal yiñ ci def manam lool mom moy tecc manam mom danaka mën na ni résumer lepp leral luñu wax rek dañuy wax ne manam gis gi manam mom gis nga position bi mu jël manam dafa gis ne julli ak lu dul julli du ben manam julli dafa am lo xamantene ben xétu sacralité bu mu andal bo xamantene dafa am yu bari yuñ ci dul manam yok ci julli gi lu bokku lu ci bokku dafa sensible donc mom dafa tan nga bayyi ko ci bir julli mais bu génné julli nak ngay wax nga indi baatu siyara gi hmm la sala sidna hein té bu boba manam mom waxam dé da rejoindre par exemple si wosé fe wala hadara yo sayyidna baat bi nga ci indi wala boy julli bi ñu ci yentil sala salam ci yeneen parti waaye subhana rabbi mas'ala bi dinañ ñew ci haqiqatan parce que masala bi dafa teggu ci ñaari masala masala bi ni ci ñaari masala la teggu bu jëk bi wax na la ko moy qiyas shabah bi mom lañ la waxon ci jotaay bi jitu jotaay bi ñu bi wess moy avant dernier jotaay moy le fait que affaire bi nek teggu ci qiyas shabah ba pare ñu xol mbir mi lo tekantal bobu indi won nañ ko mais amna benen moy ndax jëfë ndigal ak top li gëna téggenu ñan ñoom ñaar ban mo gën jëfë ndigal voilà ñoom tay par exemple nit ki dem kër sëriñ bi mu na la ah togal ci ko fotoy bi togal la fotoy dañ ko bin jënd pour loolu togal la yow nga daal di tan téggin bi manam li gëna téggenu moy nga tok ah na tok ci suuf mo gëna téggenu ak nga togon ci photo bi parce que da ngay def li serigne bi wax ñom ñaar ban mo gëss ha non waxuma nak benen cadre de figure bi parce que trois cadres de figure la cadre de figure bu jëk bi bo bolé mako ci moy bi ngay ñew ne ah waay yow ci kaw lay tok ni ñepp waay yow serigne bi moy lan ah non waay yeuf waay yow non yow yow non yeuf uppal la yow yeuf exagéré la nit le comme ñepp voilà quoi non mais ci kaw lay tok comme mom mais lan la mom moy cadre figure bu ndeuk mom bo leum ko won ci def ci wax bi ci dess lay wax manam bi nga xamantene mom mo la jox ndigal ni la togal ci kaw nga tok xam nga bobu da nga jëf ndigal te jëf ndigal nga ne lu reey ni ci wala bob nga ni ah non man dal damay préférer def li gëna téggen moy na tok ci suuf ngir respect quoi légi question bi yépp moy ñaar yoyu ban mo gën voilà manam ci loolu la tégg masala bi tamit dafa tégg ci loolu dinañ ci ñëw inshallah deng mu ne kon qa wa qala wa ibn abd salam voilà ci lay ñëw ni sax ci lay ñëw ni moy kat al imam العز ابن عبد السلام مم شافعي لفار كون رحمه الله عليه وا دي امام بو ماغا ماغا ماغا ماك مم لا سلطان العلماء موي كليفهي بوروم خم خم وا مونام مم مو فورمي دانكا تي گيناوام ني ني ديغي نييب مو فورمي لي تخ نيي واخ مونام سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله عليه داير مم مي dunduna nak Ibn Arabi Imam Shazili radiyallahu anhu ñepp ba pare ku len ku au début ku ko ko doon ngagn Ibn Arabi la mais ci ginnaw bi ku ko bëggol la ku ko fonkol la da dal wax ne moy khutbu zaman wax yoyu ak Ibn Atayllah tokhal ci mom li Shahrani et cetera ak yenen ak yenen yi Imam Suyuti Imam Suyuti rahmatullah alayhi tokhal nako tamit ci Tabi'atul Rabi fi Tabri'at Ibn Arabi wa yi Ibn Abd Salam rahmatullah alayhi ci taggu ki Ibn Arabi yi wax na mom moy qutb zaman mom moy wa wax ci mom ay wax yu kema niki non Sayyid Abul Hasan Ash-Shazili tam radiyallahu anhu non la ko fonki won non la fonki won Ash-Shazili wa da lan wax na mom waxam man hadith ahadun bi rabbih mom ki limi wax day dogu jugi ci borom wax di internet wa wax di ni dogu dugi ci borom wa dako da deglu di ke yemu ci ay waxam te mom moy sultanul ulama moy kilifa borom ko xori ah rahmatu dalay wa kulen bëggul lu ñoom ni jëlul na sax seen tariqa ak sahra wardi tamit jëlul na tariqa sahra wardi tamit wa donc mom al azim nabi sallallahu rahmatullah alayhi wa der imam an-nawawi rahmatullah alayhi faral bi diko joxe exemple lu bari suy wax na da nan ki nga xamantene mujma'un ala ilmihi wa jalalatihi wa imamatihi ki nga xamantene ñepp dajel nañ ci xam xam ci magayam ak ci le fait que moy imam bu mag bi ñepp d'accord nañ ci mom al-aziz ibn abd salam neena bari wax voilà c'est comme mo doon ki nono ñom ibn arabi ñom ñom sahra warbi ñom shazili rabbi allah mais lan ngay subhana rabbi hein lan ngay xalat ci ñi nga xamanteni ñoo leen gëna tuuti té d'ailleurs al imam ibn daqiqul ayd rahmatullah alayhi tam non lañu leen par rapport ak ñom dito shazili da na tok ci jotay ibn shazili dan ko magal diko yekki fonkon ko lol amma ibn atayallah rahmatullah alayhi mom ibn taymiyya nga xamanteni dafa manona man dafa amone rigueur bo xamne surtout ci walu nitu yalla ni critique ak yoy yeb man da ngay gis ne ibn arabi ki ibn atayallah dok mom ya wali allah la ka dan wone ya wali yalla bi non la ka dan wone deng kon al-imam al-aziz ibn abd salam rahmatullahi mone al-ityan dikke bi ma ci ñaari kaddu yoy moy lan sayyid ak mawla allah salalahu sayyidna wa mawlana muhammad no ba sayyidna ak mawlana même boudé xam nga manam fi question bi lan la moy ko nan non ba sayyidna ñewul ci hadith mawlana ñu ñewul ci hadith problème bi nekul ci ñewlu ci hadith wala ñewul ci hadith question bi lolu mom motax bo xolé liñ doon wax bo beleg yépp ci lolu lay tégg est le fait d'accord nañ ni non ñun d'accord nañ on est d'accord que ni ñewul ci hadith ñun d'accord nañ mais question bi nak motax bo selo jotay bob manam fi jotay jeexatal jotay bob ba legui ni ci loolu lañ nekk di wax manam ci lañuy développer non manam le fait que mu ñak ñew ci hadith du problème voilà mais do fekk ne manam dafa am règle yu usul di doxé du borom xam xam di doxé té règle yoy ni tax muy doxé ni kan moko doxal nonou dune borom mom ni ñoo tok rek daali jéki dajal na daan gaay mais yaakarul leen ni buñ defon nangam ab règle du wax gaay daan ni waxul lol c'est vrai dé rek gaay commencé teur règle bi mi néwul non dé règle buñ ko teur dé jugé ci texte alquran ay hadith et cetera manam ñu gis né yalla borom subhanahu wa ta'ala ak yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñom buñuy faral di wax ak buñuy faral di joxe ay orientation ak ñuy ñu yeen ci sallallahu di doxale ak sahaba yu radhiyallahu anhu ñu fekk seen jëm ñom niñ doon faral di comprendre bir mi moy ni le de telle sorte que ñu ériger yoy en règle générale lool mom ci la règle yoy ci lay juggé légui nak lool la légui nak bi bokku na ci benen légui d'ailleurs dina ci mu ne kon question bobu ni dikke len yeen bani da fay tabaxu da fa teggu alal khilaf ci wuté bi am ci hal ndax al awla li gëna yey imtisal awal amri moy jëf ndigal aw wala bok suluku sobu tariqul adabi yoonu teggit ban mo gën jëfé ndigal wala sobu yoonu teggin ban mo gën question bi yépp question bobu ci loolu lay tegg manam kon li moy deuxième point bi nga xamantene mom moy deuxième point bi question bi teggu den légui nak loolu ban mo gën bu fekkante ne amna ben en fait dañuy gattal legui nañ gattal question bi inshallah dinañ ñew ci gattal ko ci wax ji waaw manam moy masala bi lan la wax nañ ko sank ci walu defé li ndigal bi wala bok soobu yoonu tegg defé li nga xamanteni mo gëna téggenu lan ñom ñaar ban mo ci gëna yey ñom ñaar ñepp kenn wërënté wul ne lan na bax na mais ban mo gën lan sét bu ñu xolé dinañ gis ne yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam xolal subhana rabbi bi mu ñëwé anga masala ne wala lu ñu mas al istikhlaf moy manam moy imam bi day julli ba mu yagg masalan jappum tok wala yu mel non mu wara am ku mu wara jëm mu remplacer ko wala bok mom ci bopom moy imamu juma ji wala imamu jakki ji dafa tardé ñew na fekk na gaay tambalé na ñoo julli mu ñew pour jël place am manam mu ñew parce que moy imam titulaire bi wa wa titulaire la lay mu ñew pour récupérer place wala contrat bi yoyu xam nga masala yoyu fan la jogé masala yoyu ñu bari dañ fogg né fuqaha yi amuñu ci dalil ki de gaay dañ koy wax non rek alors que enkay dafa jogé ci yeenbi sallalahu alayhi wasallam limu doxale ak sayyidina abubakar radhiyallahu anhu ak sayyidina abdurrahman ibn awf radhiyallahu tabaaraka ta'ala wa ta'ala ñom ñaar sen manam limu doxale ñom benn bi moy tabuk lu dafa ñew en fait sahaba yi yeb radhiyallahu anhu amna manam su tiax benn tiax amna benn sahaba kenn kessel ak dund ba aduna daj mom mo meussa jité yenente bi sallallahu alaihi wasallam djul amul kenen sayyidina abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu amna benn sahaba aduna ba aduna daj mom dongu la yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko djinnena la sama nday ak sama bay Allah filak abi wa ummi Saad ibn Abi Waqqas irmu ya Saad Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu benn sahaba kesse aduna ba aduna daj ñepp dañuy wax ne degina ci diw koku degina ci diw bari yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neen nangam kenn rek mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne degina ci diw ki le tamim ad-dari radiyallahu anhu moy hadith dajjal waay deng kon man yoy ay xéti ki la Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu tabuk lawon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoo dafa nekkon ci waam dafa doon japp di wut ndox ak yoy pour japp ak yoy julli gi jot na gaay juk ne neew na gaay julli jot na mi ngi dem ba avancer nañu nang mais écoutez bon yenenbi sallallahu alayhi wasallam nekk ñewugul mais nañ julli ñu ñu tok ci di julli bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñewé mais fek te fadal suba bi do Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu di julli mona ko makana wala mo wax ko nako ta voilà taxawal sa place julli après mu ñew duñ seul mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam alhamdullilah c'est comme xel bi mën nañu ma ngi sante yalla bi nga xamantene sa wax xel bi mën nañu taxawé mbir mu toll julli te duñ ma soxla Yunus sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Voilà, légui. Sallallahu alayhi wa sallam. Mu julli sen ginnam. Mu julli ci ginnam kon mom Abdurrahman radhiyallahu anhu. Mais Yunus sallallahu alayhi wa sallam bimu ne ko taxawal sa place, mu taxaw place am continue julli. Et pourtant su ñewul jël place am day jël place am continue julli. Mo motax hadith yu mel non ci la borom xam xam yi xamé ne ndegete istikhlaf man nañ ko def. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu mbir mi dal nako ñaar yoon benn bi ci jamono yi biir ci biir yenenbi sallallahu alayhi wasallam banu awf ñoo amone problème seen biir ci wa ansari yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem doon régler problème bobu ne buñu kiwé ne ñew julli après voilà bu heure noddu joté bu ma ñewagul bilal na nga noddu ala sayna bakkar rabbi ala no djite mu wax ko waaw mu leer gay ñu ñew après djit mu djite benen moment bi mu ko dal moy bi mu febaré ba nga xamantene gennul won jamono ju ay fan gennul muy delu ci wat nak jour bi mi ñewat ñew fek Seyna Bakkar radhiyallahu anhu bi jité Seydina Abubakar da ñaan di delu ginnaw ñaari place yoy la yeenent bi sallam sa su nek bu dañ nan fa ashara ilayhi an makanak daf koy joxoñ ne ko taxawal sa place manam continue julli comme commencé nga continue yeenent bi sallam Seydina Abubakar radiyallahu anhu xola la yaliqu ibn abi quhafa an yusalli amama rasulullah yellowul ci doomu abu quhafa muy jité yentey sallallahu alayhi wasallam dede Allahu akbar mu ñoo legi bu ko defé des pouces mu ko defé yentey sallallahu alayhi wasallam di julli nit ñi di yent Seyna Bakar radhiyallahu anhu di jotal nit ñi di julli ci ginnaw yentey sallallahu alayhi wasallam ñom ñu fébaré légi ñaar ñi liñu def ban mo gën buñ bëggé xam dañuy xol ñom ñaar kan mo gën xam ko upp xam xam ci ñom ñaar Allah Seyna Bakar radiyallahu anhu taw lu wérante mo gën xassalam joxon nako nek taxaw voilà ma mo ne yellowul dedet ibn abi quhafa no abu quhafa yellowul was radiyallahu anhu dedet adon dedet donc mom dafa jëfé fi téggé voilà té topul digël té topul digël té pourtant yeen xassalam ci bopam moko joxon digël ci lu grawé ñu julli Kon nak jeffe jeffe na hein xala Seyna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu andak magayam yep ci kanam Seyna Abubakar radiyallahu anhu amul comparaison hein amul comparaison possible donc legui kon ci lañu xamé ni kon jeffe ndigal jeffe teggin gi soobu yoon teggin mo gënal nga jeffe ndigal ni deug muna wasu ila laaj ñan as-Suyuti rahmatullah alayh abdurrahman as-Suyuti rahmatullah mom jaru presenté an hadith ci hadith bina la tusayiduni bu len ma askana nak cang manam bu fi salatu ci julli manam batu la tusayiduni xam nga en fait batu la tusayiduni hadith la en fait la tusayiduni parce que daf ci tegné fa inna allah huwa sayyid yalla mom moy as-sayyid mais subhan rabbi manam masala bi budul won limu goudi ni konantone dinañ ko gëna léral mais dañ koy gattal après xamna buñ ñëwaaté ñu tambalé ci inshallah batu la as-sayyiduni bu len ma wax sang tek yeenbi sallallahu alayhi wasallam na am wax nako mais daf ci tek ni ya ndax yalla moy as-sayyid ndax kiko ñew ki ñewoon wax ak mom daf ni ko ayyuha sayyid yow mi nga xamni yow yaay sang bi manam tek ci alif lam bi manam moy buy wone ni le seigneur le mune ne yalla moy le seigneur manam dakul siyada gi ne ci mom mais le fait que sang bi nga xamni ben rek la te moy ku makki yalla mom lool la wax té li wone ni lool momu ne lool moy deug né mom dakul né le fait que mom sang la le fait que muy faral di wax nan man may ana sayyid wala di adam may sangu doomu adamay comme niñ ko wax dakko benen bi moy segam ki nga xamantene sik nekul ci ne moko gëna tuti muy sayyidna yahya alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala tuddi lako sang wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan wa salihin dunu graw lol ki nga xamantene sax mom moy benen kenen ku ko gëna tuti encore ku gënu tuti encore moy al aziz mister ki yaron yentiyalla yusuf alayhi salam borom bi subhanahu wa ta'ala moko tuddé sang bi nan wa alfa ya sayyidaha la dal ba ñu tass ak sangam ba manam ci buntu moy borom kërëm donc c'est comme lolu manam ñoñu ñom lañuy mën borom bi ñom la saxal siyaada ci ñom manam ak cang luñu xalat ci sang yi sallallahu alayhi wasallam kon le fait que mune la tu sayyiduni fa inna allah huwa sayyid lolu day tektale ne djublu wu ci won ne batu sang gi la dak dedet alif lam gën ci yokku ba pare aussi da ngay gis ne visiblement dafa am kum doon waxal ki tax mu doon wax wax ji parce que ci circonstance bi tamit waruñu ko ci genn moy kon kokku le fait que mune ko ayyuha sayyid yow mi nga xamne yow yaay sayyid mune mu lay wan ne na dedet man ak yalla batay duñu ben man jaamu yalla la yalla mom moy as-sayyid deug legui nak lolou tektelewul ne duñ wax kenen as-sayyid nangam nangam as-sayyid fulan dedet lolou tektelewul lolou mais limi tektel nak moy day wone ni manam da doon différencier ni sang bu mak ba mak ba tax ñuy wax deug yalla la voilà legui nak baatu fi salat ci julli mom lay install xam nga baat bi nan la tu sayyiduni fi salat bu len mo wax nan sayyid la manam ci julli lol la imam as-suyuti rahmatullahi ton mune fa ajaba mu ton innahu nakat bat bob lam yuru wa masifu to solo gari to lol mu rut ci hadis batu bu len mus di wax sam ci julli manam yok ci bat bi ci julli lol musul rut ci hadis ñu ñam fof inshallah wa jota bi wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.